dwóch kapsułek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca. Minęła 14. Karolina Kozińska zaprasza na serwis Trójki. Unikatowe nagrania Polskiego Radia z 1939 roku na liście krajowej programu UNESCO. To może być polski dzień na kortach Rolanda Garrosa. Najpierw mecz Magdy Linet, nieco później obrończyni tytułu Igi Świątek. Zanim ruszymy na urlop, warto zajrzeć na listę kąpielisk, jaką publikuje Sanepid. Unikatowe nagrania Polskiego Radia z oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z września 1939 roku trafiły na listę krajową programu UNESCO. Pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Kolekcja ocalała dzięki pracownikom Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców ukryli je w swoich domach. Mówi Stefan Kruczkowski, reżyser dźwięku z działu realizacji Archiwum Polskiego Radia. Kiedy było wiadomo, że Niemcy wejdą do rozgłośni po kapitulacji Warszawy, jedyną sensowną koncepcją, żeby uratować ten zbiór przed ich przejęciem, była sytuacja, żeby osoby prywatne wzięły to i przechowały na czas okupacji. Ten zbiór z 1939 roku został podzielony na trzy partie. Płyty zawierają m.in. przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego, a także nagranie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 3 września 1939 roku. Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Łódzkiem na wysokości Bąkowa Górnego. Trasa jest obecnie zablokowana w obu kierunkach. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, zginęły dwie osoby. Utrudnienia występują na odcinku między Łowiczem i Kutnem i mogą potrwać kilka godzin. Polski rząd będzie robił wszystko, aby dokończyć budowę gazociągu Baltic Pipe, zapewnił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie nie krył swojego zaskoczenia decyzją duńskiej komisji, która cofnęła pozwolenia dla jednego z odcinków gazociągu. Pozwolenia środowiskowe, jeżeli chodzi o samą Danię, zostały wydane w 2019 roku, więc ta decyzja jest dziś dość zaskakująca, ale myślę, że partner firmy polskiej Gaz System po stronie duńskiej Energinet wyjaśni wszelkie wątpliwości i jestem przekonany, że ta inwestycja będzie w dalszym ciągu realizowana. Zdaniem posła PSL-u Marka Sawickiego decyzja Duńczyków jest wynikiem działań Stanów Zjednoczonych. Amerykanie dbają o to, żeby kiedy już jest kilka terminali gazu skroplonego, żeby jak najwięcej tego gazu sprzedać do Europy i mnie to kompletnie nie dziwi. My natomiast powinniśmy zadbać o to, żeby sami produkować energię. Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi zbadać, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu niektórych gatunków myszy i nietoperzy występujących na obszarze lądowej części planowanego gazociągu. Inwestycja miała zostać ukończona jesienią przyszłego roku. Po południu na paryskich kortach Rolanda Garrosa w trzeciej rundzie zobaczymy Magdę Linet. Przeciwniczką Polki będzie Tunezyjka Ons Jabeur. Panie rywalizowały ostatni raz 4 lata temu. Wtedy lepsza okazała się Jabeur. I na tym nie koniec tenisowych emocji, bo na korcie Filipa Chatrier swój bój o czwartą rundę stoczy Iga Świątek. O rywalce z Estonii Anet Kontaveit nasza tenisistka mówi tylko z respektem. Przede wszystkim wiem, że jest bardzo solidna i zawsze walczy do ostatniej piłki, bo mecz na Australian Open był naprawdę wyczerpujący, długi i fizycznie i mentalnie taki na krawędzi, bo grałyśmy właściwie punkt za punkt, ale ja też właśnie wiem, że dużo zyskałam doświadczenia od tamtego momentu i teraz trochę z innej pozycji będę wchodzić na ten mecz. O 18.30 w Trójce specjalne studio turnieju Rolanda Garrosa, tam liczne komentarze i opinie ekspertów. Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić w internecie nie tylko pogodę, ale także informacje o sytuacji nad wodą. Od kilku dni działa prowadzony przez Sanepid serwis kąpieliskowy, który poleca szef wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Łodzi Zbigniew Solarz. Możemy zorientować się o jakości wody, o wyposażeniu tego kąpieliska w takie elementy jak na przykład plac zabaw, jakieś inne możliwości wypożyczenia sprzętu. Ze strony dowiemy się też, czy kąpielisko zamknięto, na przykład z powodu sinic. Zbigniew Solosz mówi, że do serwisu warto zajrzeć za każdym razem, gdy planujemy wyjazd nad wodę. W taki sposób możemy zaplanować również własne, na przykład wakacje, które się zbliżają, gdzie pojechać. Oczywiście za otwarcie tego kąpieliska i jego funkcjonowanie odpowiada i zarządza tym kąpieliskiem organizator. Do serwisu można łatwo przejść ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie działał do końca września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz i burze. Bez deszczu, za to ze sporą ilością słońca i wyższymi temperaturami, sobotę spędzą mieszkańcy północnego zachodu Polski. Tam do 25-26 stopni. Deszcz przyniesie ochłodzenie w pozostałej części kraju. 17-18 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce, do około 20 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Na przykład kupując robota odkurzającego Tefal Explorer S60 z funkcją mopowania i inteligentnym systemem nawigacyjnym za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marian, a gdyby tak za robota sprzątającego na raty w Media Expert płacić 11 zł miesięcznie, to to by było fajnie, co? Barbara, za nowego robota sprzątającego 11 zł? No? No to to by było super. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka żąda debiutów. Yeah. Witam Państwa serdecznie. Jest 10 minut po godzinie 14. To jest audycja Trójka Żąda Debiutów, w której witają Państwa Michał Jakubik po jednej stronie szyby, a po drugiej Michał Kirmuć. Przywitał nas utwór dobrze znany, oczywiście jak najbardziej, Sunshine of Your Love grupy Cream, ale tutaj w wykonaniu młodzieży zespołu Volunteers. Ta grupa już się pojawiała u nas z autorskim materiałem, dlatego z przyjemnością dzisiaj także przypomniałem ich interpretację tej klasycznej piosenki, ale sięgnąłem po ten zespół nie przypadkiem. Świat muzyczny jest taki, że konkurencja jest duża, więc artyści trochę nawzajem na siebie patrzą krzywo, jak trzeba kogoś polecić, a tymczasem grupa Volunteers po prezentacji ich muzyki w programie trzecim postanowiła podzielić się większą ilością dźwięków, ale nie swoich. Po prostu przesłali mi propozycje różnych nowych artystów, których ich zdaniem także warto zaprezentować. Bardzo miła, godna naśladowania postawa, więc posłucham tych wyborów, które dokonał dla nas zespół Volunteers, bo całkiem fajne nagrania dostrzegli. To teraz duet. Ten duet zadebiutował w zeszłym roku płytą Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrzy. Patrzę za okno, dzisiaj może wyjść na dwór, bo nie mrzy. Duet tworzy Pola Chobot, to jest wokalistka i autorka tekstów, oraz gitarzysta i kompozytor Adam Baran. To nie jest utwór z tej debiutanckiej płyty. Kilka chwil temu ukazała się epka, pewnie zapowiadająca kolejne większe wydawnictwo, więc z tej właśnie nowej epki utwór Fruń. We'll be right back. Ładne, prawda? Pola Hobot i Adam Baran z najnowszej epki, która ukazała się pod koniec marca. Płyta nosi tytuł Trzeba mi, a utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, to Fruń. Warto tutaj dodać, że wśród inspiracji Pola i Adam wymieniają tak skrajnie różnych artystów, jak na przykład z jednej strony Muddy Waters, a z drugiej Björk czy Radiohead. Pewnie jeszcze będę sięgał do muzyki tego duetu, bo no, nie ukrywam, spodobały mi się te dźwięki, ale na dzisiaj to tyle, lecimy dalej. Tym razem zespół, który pochodzi z Wrocławia, z tego co pamiętam, tak jest. Zespół, który sam o sobie mówi, że jest dadrockowy, założony przez Jakuba Saniewskiego oraz braci Michała i Kamila Kozłowskich. Stylistycznie twierdzą, że ich twórczość jest zawieszona gdzieś pomiędzy latami 80. a 90. No to posłuchajmy zespół Van Cyklop i utwór Kły. Właśnie, pewnie Van Cyklop bardziej niż Van Cyklop, ale w każdym razie zespół z Polski i jeśli chodzi o te brzmienia lat 80., no mi to jak najbardziej odpowiada, więc Pewnie też będę obserwował dalej, co się z tym zespołem dzieje. A teraz z Wrocławia przenosimy się do Rzeszowa. To kolejny wykonawca, który został polecony mi przez grupę Volunteers. Oni sami o sobie piszą, że zespół powstał z inicjatywy czworga przyjaciół muzyków. Polskie teksty, rockowo-bluesowe brzmienia, pokłady energii, rock'n'rolla i niepowtarzalny styl. A nazywają się Rosemary. Katarzyna Krawczyk w roli wokalistki, Norbert Szarek na gitarze, Jakub Bosek na basie i Hubert Bosek na perkusji. To grupa Rosemary i utwór Polne Kwiaty. A teraz no, zmienimy klimat, chociaż tutaj były już dźwięki w stylu lat 80., a ten zespół, ten projekt muzyczny wśród takich artystów, do których można by porównać, albo inaczej, wśród fanów takich zespołów jak Depeche Mode, Pink Floyd, Alphaville, Enigma, Tangerine Dream, The Doors czy Jean-Michel Jarre, powinni się znaleźć także ci, którym powinna się spodobać muzyka zespołu Jazzmana. To grupa, na której czele stoi Sławomir Maria Nietupski, klawiszowiec, ale pozyskał całe wspaniałe grono różnych muzyków do współpracy, m.in. włoskiego multiinstrumentalistę André Boccaruso, który także zaśpiewał na tej płycie. A poza tym, no także harfa, trąbka, no dużo różnych instrumentów i też muzyka dosyć różnorodna, więc posłuchajmy, jak brzmi grupa Jazzmana w utworze Alchemy. Słuchaniu tego utworu Alchemy formacji Jazzmen, no mam wrażenie, że chyba fani Pink Floyd najbardziej doceniliby te dźwięki. Tak przynajmniej mi się to kojarzy. Myślę, że będę jeszcze też grzebał w twórczości tego projektu, bo jak słyszę, nie tylko do debiutów nam tutaj się przydają te dźwięki, przydadzą te dźwięki. A teraz, no teraz trochę naciągnę, przyznam, bo grupa, która przed nami debiutantem już nie jest. Ich pierwsza płyta ukazała się 5 lat temu, prawie dokładnie, a powstali jeszcze wcześniej, w 2012 roku. Nazywają się Alpha Dog. We'll be right back. Horyzonty i grupa Alpha Dog. Ten utwór otwiera ich drugie wydawnictwo, no i przy okazji nadał mu tytuł, bo taki nosi tytuł ten album Horyzonty, a ja postanowiłem pozostać trochę dłużej przy twórczości grupy Alpha Dog. Wszystko zaczęło się, jak wspomniałem, w 2012 roku. Wtedy byli tylko duetem Sergiusz Paszkiewicz i Grzegorz Kapuściński. No potem zespół się rozbudował do pięcioosobowego, zdaje się, składu. W 2016 roku ukazał się album Long Way Home, na którym między innymi gościnnie pojawił się Tomasz Lipa-Lipnicki, znany z zespołu między innymi Illusion. Wspominam o tym także dlatego, że grupa Alpha Dog miała przyjemność występować przed grupą Illusion, więc być może ktoś z Państwa już miał okazję zetknąć się z ich twórczością. A jak nie, no to kolejna dawka. Słuchaliśmy utworu, który rozpoczyna ich drugi album, to teraz ten, który pojawia się na zakończenie. Światłocień i Alpha Dog. Czy wróci kiedyś ten czas, gdy ty i ja, gdy ty i ja idziemy na przekór burzom, które toczą się w nas, które toczą się w nas. Nie daj upaść mi kolejny raz, zwątpić w ostatnią z gwiazd. Czyż nie ma szans, bym stał się tym, I'm Łocień i Alfadok w programie trzecim Polskiego Radia. Patrzę na kolejny opis kolejnego zespołu. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj sporo artystów przyznaje się do swojej fascynacji latami 80. Tak jest z kolejnym wykonawcą, którego też chciałbym Państwu bardziej tutaj polecić po słuchaniu, zasłuchaniu się w dźwiękach, dlatego też dwa utwory wybrałem z ich debiutanckiej płyty. No i tym razem jest to absolutnie bardzo nowy zespół, bo wszystko zaczęło się w 2019 roku. Nazywają się Novela. Novela. Dominika Dmowska, śpiew, Jan Niedzielski, gitara. To para założycielska tego zespołu. Na składu dopełnia Bartosz Turkowski, Dawid Artyszuk i Daniel Szulc. Pierwszy na basie, drugi na perkusji, a ostatni na gitarze. Muzycy, którzy mają już pewne obycie sceniczne, jak dowiedziałem się w międzyczasie, bo i mieli okazję supportować tak znanych wykonawców jak Iron Butterfly, Terry Bozzio i Stickman, no a także nasz Riverside. To jeszcze raz niech będzie Novela i tym razem utwór Czy to nadal ty? Yeah. Czy to nadal ty? Grupa, która jak przyznawała na początku, jak wspominałem o tym na początku, lubi lata 80. i słychać to, a przede wszystkim słychać, że lubią melodyjne piosenki. No teraz to już trochę naciągnę, bo ten artysta absolutnie nie jest debiutantem, ale ponieważ padła tu nazwa Riverside przy okazji grupy Novella, no to muszę też odnotować, że pierwszą, długo oczekiwaną od wielu lat solową płytę właśnie wydaje Michał Łapaj. z grupy Riverside, tu gościnnie z Mikiem Mossem z grupy Antimatter. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć ten projekt na żywo, 14 sierpnia Festiwal United Arts w Gdańsku, tam Michał Łapaj obok m.in. Marka Bilińskiego czy Tangerine Dream. Dobrze, przywitał nas dzisiaj utwór z repertuaru grupy Cream, no to teraz kolejny tak zwany cover. Tym razem utwór, który oryginalnie śpiewała Amy Winehouse, ale dzisiaj zaśpiewa dla nas no, jedna z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek, jaką miałem okazję usłyszeć w ostatnim czasie, a nazywa się Karolina Soczyńska. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things of what you're doing. My mind, I paint the picture. Since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger and the way you like to dress. Oh, won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Get a good lawyer. I hope you didn't catch a time. Hope you find the right man who will fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still? Since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger and the way you like to dress. Oh, won't you come on over? Stop making fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? The water, and I think of all the things of what you do. In my mind, I paint the picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger and the way you like to dress. I want you come on over. Come on over. Soczyńska w utworze Amy Winehouse. Pani Karolino, ja tylko czekam na autorskie teraz rzeczy. I to tyle. Dziękuję Państwu dziś za wspólne spędzenie godziny z Trójką Żąda Debiutów. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Na koniec taki zespół, który debiutu właściwie nie doczekał, bo to jedyny utwór tego projektu. Ada Fijał i Krem Podłoga. Do usłyszenia. Dobrze mi, ach dobrze tak,